/ wolna strefa dla chętnych, dla wtajemniczonych. Strefa Małpa polskieradio.pl to kontakt z audycją, najlepiej w sprawach ponadczasowych, tak jak zrobił to Bartosz ze Szkocji. I tu znowu będziemy rozwijać temat. Strefa rock'n'rolla, wolna od Angola, spełnia marzenia. Mam jedną prośbę do doktora, pisze Bartosz ze Szkocji. Czy udałoby się znaleźć coś w języku gaelickim? W nawiasie, że to niby ja nie wiem jakim, szkockim. Bartosz zapewne myślał, że zadziwi, zszokuje, wytrąci z równowagi doktora Wilczura taką prośbą, gdyż nikt nigdy nie słyszał nic w języku gaelickim, szczególnie rock'n'rollowego. Być może jakieś koło gospodyń wiejskich, szkockich po gaelicku śpiewa, no ale przecież z gitarami i tak, żeby się nadawało do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, to na pewno nie. No i tu się niektórzy mylą. Oczywiście spełniamy prośbę Bartosza ze Szkocji. Będzie coś po gaelicku, tutaj wyjaśniam, bo tak jak słuchacze doktorowi Wilczurowi, tak doktor Wilczur słuchaczom szkockim. Zespół zwie się Oj Poloj. Sorry, son, let's go! Son of a bitch, I took her to the store! To był produkt z bardzo brzydkiego kraju Wielka Brytania. Ale przecież nie śpiewali po angolsku, tylko po gaelicku, czyli szkocku. Co prawda można było mieć wrażenie, że właściwie śpiewa po angolsku, tylko tam coś tak robi. No ale wokalista zespołu Oi Polloi nie wyssał gaelickiego z mlekiem matki, tylko nauczył się go już będąc dorosłym człowiekiem, więc ten angolski akcent mu został. Na pewno prawdziwi Szkoci mu to bardzo, bardzo wypominają. Oi Polloi po gaelicku. Proszę bardzo, takie rzeczy tylko w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. No, przyznajcie, to mówię do tych, którzy słuchają mniej niż 3 audycje. No, gdzie takie rzeczy poza strefą rock'n'rolla wolną od Angola? Ech, tak, patrzę na zegar. No i moim zdaniem to zaraz będzie 10 minut po trzeciej. Wiadomo, nie jest to łatwa pora dla słuchacza. Dla doktora Wilczura też nie, ale mimo, że i on podsypia, mimo, że powieki same się zapadają, to on jeszcze pomaga słuchaczom. Nie spać! Nie spać! Mam nadzieję, że ci Szkoci wypełnili dzisiejszy leitmotiv. W październiku dużo krzyku, no to teraz będzie płodozmian, tak folklorystycznie będzie, na ludowo, hej ho, i delikatniej, subtelniej. Nie wiem, jak to słuchacze wytrzymają, że tu każdy zestaw z innej szuflady. Z Ukrainy, Kurali. Вечора до рана гуй, бо я собі фраєр мальований. Ой, не буду селем банувати, дам я собі музикам заграти. Ой, не буду селем банувати, дам я собі музикам заграти. Грайте мені, музиканти, з вечора до рана, грайте! Бо я собі фраєр мальований, грайте. Звідалися, що мені то, вже мам личко побито, побито. Побила мго моя люба мамка, вже ми любим я в чорняву Оксанку. На ворота цвяками забила, щоби до нас дівки не ходили. Ну а ми взяли цвяки, дірвали, хоч ти дівки мам ця юшка взяли. Дам я собі музикам заграти. Ой, не буду банувати. Дам я собі музикам заграти. Гори близько, пан без ріки пилить проти води та пить. Запили, три, запили, листрицю до ножки зброю. Шо я то йо? Мармензата. Шо я то йо? A tu z kolei będzie dosyć łatwo z zapamiętaniem nazwy zespołu Korali. Nikt sobie języka nie wykręci. A i tak wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /wolna-strefa. Tak od czasu do czasu obsesyjnie właściwie podaję ten namiar. No ale kto dłużej niż 20 minut wytrzyma z tą audycją? Co 20 minut zmienia nam się zestaw słuchaczy, to stąd ta obsesyjna ciągotka doktora Piczura do powtarzania adresu naszej strony, no, żeby każdy słuchacz był zadowolony. No i grażdanką też wszystko będzie wypisane, szczególnie tytuły zespołu Quorali. Mam nadzieję, że płodozmian wypełnili. Przypomnę też, że można oczywiście pisać do audycji, no tylko, że dzisiaj pisane co najmniej za tydzień. Odczytane taki tryb produkcyjny audycji. B. Najchętniej o sprawach ponadczasowych, bo nie wiadomo, kiedy to pójdzie. No i może stać się troszkę nieświeże, nieaktualne. Ale listele od Basi zawsze aktualne i świeże. Basia dzieli się nami, się z nami swoimi przeżyciami, refleksjami, wzlotami i upadkami. Basia donosi. Właśnie wstałam i donoszę. że mam taką depresję, że chyba dalej będę siedzieć cicho w czasie strefy. No, jest to niepowetowana, niepowetowana strata dla doktora Wilczura i wszystkich słuchaczy. Ale nasz kronikarz siwy ma dobrą radę. Dla Basi. Na depresję najlepsze jest chodzenie po lesie i słuchanie szumu drzew. No a teraz to można i jakieś grzyby natrafić. No to z tymi grzybami to ostrożnie. Ostrożnie. Szczególnie w przypadku Basi. No dobrze, to przypomnieliśmy, że jest kontakt. Przypomnieliśmy, że jest strona. To czas na coś konkretnego. To będzie konkretny metal z Norwegii. Kveletak. No mam nadzieję, że to konkretnie zabrzmiało. To konkretnie zwie się Kveletak i jest zespołem norweskim. Nie wiem, czy w nynorsk, czy w bokmol śpiewali. Wiem, że nikt mnie nie rozumie jako lingwisty stosowanego. No, trzeba było słuchać strefy parę odcinków wstecz, a nie tylko dwa czy trzy ostatnie. Wiem, że trudno jest wysiedzieć. Trudno jest wytrzymać z tą audycją więcej niż trzy wydania. No ale może warto. Może warto. Doktor Wilczur, o! Ile on już wydań wytrzymał. A jeszcze żyje, jeszcze dycha. Ten nasz koleżka. Mam nadzieję, że zespół Kveletak wypełni dzisiejszy leitmotiv. W październiku dużo krzyku. No ale wiadomo, płodozmian obowiązuje, więc nie wiem, nadal nie wiem, jak słuchacze to wytrzymają, bo teraz zupełnie coś innego, inny kraj, inna wrażliwość, inne problemy, a właściwie można by powiedzieć same problemy. Może Basia i inni depresyjni słuchacze nie powinni tego zestawu słuchać i w ogóle z tego kraju, bo zawsze jak tam pogrzebać, to jakoś tak się depresyjnie robi. Ze składanki ktoś by powiedział, to projektu muzycznego, no ale jaki to projekt, jak już zrealizowany. Partyzanska szkoła. No to wiadomo, gdzie partyzanska szkoła. No, na Białorusi. I to ciekawostka będzie po białorusku. Z Białorusi, a nie w innym języku. I wreszcie jakiś aspekt edukacyjno-oświatowo-poznawczy się pojawi, bo będzie o edukacji. Właśnie. No i niektórzy mogą się zdziwić na początku tym zestawem. Partyzanska szkoła Białoruś. pizza, jak nie na pizza, jak zrozumieć, czego chcieć, patrzu nas nie da, a tu kawale mała kniżak, my czytali nas, nie biera wychawale, nie da dalej, to żadale, nie da dalej, to żadale, chodź, один меня заботал ты, кабин ты злых работал, боянцы си меня с лавким говорить, да ты боянцы голову своей не чужой, а ты где ты хвореешь, где ты дуреешь, ты спеваешь, где ты гуляешь, бачу, нас не да, а дуковали мало книжек, мы читали нас, не пера выхавали, не да дали, что же дали, не да дали, что же дали. Мову, что растоптали, не бы смерть, а за гонор наш. Лежим мы горше ел сети, там уставай, народ, а предложу чекать потребные змены. Краину нашу подымать, я веру, что прийде час и будем жить, як нам належить. Головное мысли поверить, поверить, верить, верить. За что нам гэта, мириться будем? Не, Cierpieć prychniot. Nie, nie, swobodo. Для нас ніхто спинить не зможе, бо разом ми. І ми і переможем. За що нам гета? Міритися будем. Не, терпець пригнет. Не, не, свободу. Для нас ніхто спинить не зможе, бо разом ми. І ми і переможем. За що нам гета? Міритися будем. Не, терпець пригнет. Не, не, свободу. Для нас ніхто спинить не зможе, бо разом ми. І ми і переможем, за що нам гета, міритися будем. Не, терпець пригнет. Не, не, свободу. Для нас ніхто спинить не зможе, бо разом ми. І ми і переможем. No, jak było słychać, edukacja nie wszędzie jest, powiedziałbym, mile widziana, przynajmniej taka forma edukacji, jaka się tam odbywa. Partyzanska szkoła z takiej składanki białoruskiej. Pewnie niektórzy sporo zrozumieli, bo ten białoruski przecież nie taki odległy. Właśnie no, wtedy jest trochę słabiej w strefie, bo co nieco można zrozumieć, a powinno być tak, że no nikt nic nie wie. Nikt nie wie, co jest grane w tej audycji. No ale mam nadzieję, że naczelną zasadę strefy Płodozmian partyzanska szkoła wypełniła. Ech, tak teraz międlę w rękach. Oj, starutką płytę, która kiedyś tam oj, była zgrywana, ale gdzieś tam w dolnej szufladzie się teraz znalazła, a jak mawia nasz strefowy kronikarz Siwy, stare, zapomniane, kiedyś tam grane płyty w strefie, to właściwie jak nowość, bo nikt ich nie pamięta, nawet sam kronikarz strefowy, i tak może być tym razem, że ten zestaw muzyczny to nie za jego kadencji jeszcze. No właśnie. Zryta płyta. Jak rzekło się, zryta płyta z Finlandii. Zespół zwie się Rystetyt. We'll be right back. Kitos, czyli dziękuję za podtrzymanie leitmotivu dzisiejszego, który brzmi w październiku dużo krzyku. No i to chyba był ostatni taki zestaw krzykliwy, bo patrzę na zegar. Oj, doktor Wilczur już nie zdąży za dużo powiedzieć, bo jeszcze ma ostatni zestaw w zanadrzu. Mam nadzieję, że za tydzień się słyszymy. No chyba, że jakaś pełnia księżyca będzie, ale się raczej nie zapowiada. Albo jakieś inne nieprzewidywalne trudności, ale też się nie zapowiadają. Więc w starym, brzydkie słowo, w stałym składzie, a może nawet i poszerzonym, bo ktoś przyprowadzi kolegę, koleżankę, ciocię, wujka, szwagra. No i dwoje słuchaczy więcej będziemy mieli. Ale doktor Wilczur tylko jeden. No, doktor Wilczur nikogo nie przyprowadzi. No, nie ma żadnych znajomych. I tak myślę sobie, co nam zostało. Ładny finał. A żegnać się będziemy po tajsku. Ciekawe, jak ładnie się pożegnać po tajsku. Tyle, że będzie to wyprawa w głąb historii, w przeszłość z tajami. No, nie wiem, kto to zniesie, oprócz doktora Wilczura. W każdym razie za tydzień o tej samej porze mam nadzieję, że wszyscy będą. ยังไงล่ะพี่โอคล้ำทุกคนพอผมร้องเพลงให้ดับไฟคุยกันประหยัดน้ำมันเพราะเหลือน้อยเต็มคนรวมมือกันแท้เลี้ยวแลทุกคนมันเกิดพิกลนะเรื่องราวรุนแรงหัวเมียบางคู่กินเป็นปีลูกสามลูกสี่ผัวใหม่ระแวงพอลูกคนเล็กผิวไม่เหมือนพี่ก็ไม่ใหญ่ดีมีแต่ความแกล้งว่าเมียนอกใจคบชู้ใหม่เปลี่ยนแปลงเพราะน้ำมันแพงเหตุจึงวุ่นวายก็ผมร้องเพลงให้ดับไฟคุยกันหัวเมียนับพันทะเลาะกันจะตายหยุดทีพอทีขอทีพี่ชายไอ้เรื่องทั้งหลายก็เพราะน้ำมันมันแพง พูดกันคำเดียวไม่เสียใจเชียวไม่เสียว